Book 2 66 Savybiniai įvardžiai vienas Aš manau Aš nerandu savo raktų. Aš nerandu savo bilietų. Tu tavo. Ar radai savo raktą? Ar radai savo bilietą? Jis jo. Ar žinai, kur yra jo raktas? Ar žinai, kur yra jo bilietas? Jos. Jos pinigai dingo. Jos kreditinė kortelė taip pat dingo. Mes mūsų. Mūsų senelis serga. Mūsų senelė sveika. Jūs jūsų. Vaikai, kur jūsų tėvas? Vaikai, kur jūsų mama?